तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाओ, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाओ। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाओ, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। आज भी उसका चेहरा मेरी आंखों में रहता है, उसकी चाहत का एक दरिया इस दिल में बहता है। कतरा कतरा खून बदन का उसकी याद निचोड़े, सारी दुनिया छूटे उसकी याद न पीछा छोड़े। आंखें बंद करूं तो उसको अपने पास में पाऊं, आंखें बंद करूं तो उसको अपने पास में पाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। मैंने इश्क किया था उसकी सजा भी मैंने पाई, उठ ना पाऊंगा जीवन भर ऐसी ठोकर खाई। सब कुछ करना इस दुनिया में दिल ना यार लगाना, मेरे जैसा इश्क तुम्हें भी कर देगा दीवाना। दिल जलता है कैसे तुमको दिल के दाग दिखाओ, दिल जलता है कैसे तुमको दिल के दाग दिखाओ। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाओ, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाओ। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल।